Ara m'agrada més. Oh! Yeah! A cook! A coco! A banana! A coco! A banana! Three! Two! Chai! Chai! Chai! Més fort! Chai!